عطیہ دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ بلقیس بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے عطیہ کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپا جان، آپا جان، وہ آ گئے۔ عطیہ نے بدحواس ہو کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کون آ گئے؟ بھائی معظم علی آئے ہیں آپا جان۔ پھر میں کیا کروں؟ عطیہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھہریے، میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں۔ بلقیس اسی طرح بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت بچہ اٹھائے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھلا بتائیے آپا جان، یہ کون ہے؟ اس نے بچے کو عطیہ کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ عطیہ نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ آپا جان، یہ ان کا بیٹا ہے، ان کی بیوی اور ان کی ساس ان کے ساتھ آئی ہیں، وہ نیچے امی جان اور ممانی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے آپا جان، کتنا پیارا بچہ ہے۔ عطیہ چند ثانیے بے حس حرکت بیٹھی بچے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے دل میں جذبات کا تلاطم محسوس کیا اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ بلقیس نے کہا، چلیے آپا جان، وہ آپ کے متعلق پوچھتی تھی، تم چلو میں آتی ہوں۔ بلقیس نے اس کی گود سے بچہ لیا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد عطیہ جھجکتی ہوئی نچلی منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ فرحت اور اس کی والدہ فخر الدین کے خاندان کی چند خواتین کے درمیان بیٹھی ہوئی تھیں۔ عطیہ انہیں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ بلقیس نے فرحت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بھابھی جان، یہ عطیہ آپا ہیں۔ فرحت نے مسکرا کر عطیہ کی طرف دیکھا اور پھر بلقیس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہیں دیکھنے کے بعد تمہاری بہن کو پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں، تمہاری صورتیں بہت ملتی ہیں۔ عطیہ بڑی عمر کی خواتین اور اپنے ماموزاد بہنوں کی مجلس میں فرحت کے ساتھ بے تکلفی سے کوئی بات نہ کر سکی، لیکن غروب آفتاب کے قریب جب فرحت بالائی منزل کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بلقیس اس کا بچہ اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، عطیہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ فرحت نے کرسی سے اٹھ کر کہا، آؤ بہن، میں لکھنؤ میں تمہیں بہت یاد کیا کرتی تھی اور تمہارے بھائی جان بھی بہت یاد کیا کرتے تھے۔ بھائی جان؟ عطیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر فرحت سے لپٹتے ہوئے کہا، میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی تھی کہ بھائی جان آپ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر جب انہوں نے مامو جان کو یہ خط لکھا کہ آپ مل گئی ہیں تو میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ آپ کسی دن یہاں آئیں۔ فرحت نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عطیہ تم فرشتہ ہو اور مجھے ہمیشہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت رہے گی، بیٹھ جاؤ۔ عطیہ اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے غور سے فرحت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی جان، ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ برا تو نہ مانیں گی؟ کبھی نہیں۔ عطیہ نے اپنی آنکھوں میں ایک شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا، بھابھی جان آپ بہت خوبصورت ہیں۔ فرحت نے ہنستے ہوئے جواب دیا، عطیہ بات یہ ہے کہ تم میرے چہرے میں اپنی آنکھوں کا حسن دیکھ رہی ہو۔ اسی مکان کے مردانہ خانے میں فخر الدین معظم علی اور اکبر خان کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ اس کے نوکروں اور گھوڑوں کو دوسری حویلی میں ٹھہرانے کا انتظام کرنے کے بعد وہ معظم علی اور اکبر خان کے ساتھ دیوان خانے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب کرسیوں پر بیٹھ گئے تو اس نے معظم علی سے مخاطب ہو کر کہا، کہیے، راستے میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، راستے میں ہمیں کوئی قابل ذکر حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن حیدرآباد سے کوئی 8 منزل دور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈاکو 4 دن پہلے ایک چھوٹا سا قافلہ لوٹ چکے ہیں۔ فخر الدین نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے، لیکن اگر مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہوتی تو میں حیدرآباد کی سرحد سے آگے آپ کی حفاظت کا انتظام کر سکتا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اکبر خان کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ معظم علی نے کہا، یہ محض اتفاق تھا کہ جب میں نے سفر کا ارادہ کیا تو یہ میرے پاس آئے ہوئے تھے۔ لکھنؤ میں آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے؟ معظم علی نے جواب دیا، پانی پت کی جنگ سے واپس آنے کے بعد میں تجارت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے سکا، اب وہاں معمولی کاروبار رہ گیا ہے اور وہ میں شیر علی خان کے سپرد کر آیا ہوں، میں کچھ عرصہ سیر و سیاحت سے جی بہلانا چاہتا ہوں۔ فخر الدین مسکرایا اور قدر توقف کے بعد بولا، جس معظم علی کو میں جانتا ہوں وہ سیر و سیاحت کے لیے پیدا نہیں ہوا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی خواہش سے یہاں نہیں آئے ہیں۔ معظم علی نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری خواہشات کیا ہیں۔ فخر الدین نے کہا، لوگ اپنے مہمانوں سے ایسی باتیں پوچھنا خلاف تہذیب سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کی ہر پریشانی میں حصہ دار بننا اپنا حق سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری حق تلفی نہیں کریں گے۔ معظم علی نے جواب دیا، میری پریشانیاں میری اپنی پیدا کردہ ہیں، اور کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس دنیا میں میرا صحیح مقام کیا ہے۔ لکھنؤ سے روانہ ہوتے وقت میں محسوس کرتا تھا کہ اب ملک کے کسی حصے کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئے گی۔ فخر الدین نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کی حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ معظم علی نے جواب دیا، آپ شاید اسے بزدلی خیال کریں گے، لیکن اس مرتبہ میں نے قید ہونا پسند نہیں کیا۔ پچھلے وقتوں کے حکمران جب اپنے کسی گستاخ عہدیدار یا مشیر پر ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے تھے تو اس سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہش کر آئیں۔ شجاع الدولہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں ایک گستاخ آدمی ہوں، اور اس نے مجھے قید خانے کا داروغہ کے حوالے کرنے کے بجائے یہ مشورہ دیا کہ میں میر نظام علی کی خدمت میں حاضر ہو کر قوم کی اجتماعی مفاد کے لیے دکن اور اودھ کے اتحاد کے امکانات معلوم کروں، اور میرے خیال میں آج تک اس نے اتنی رعایت کسی اور کے ساتھ نہیں برتی ہوگی۔ فخر الدین کے استفسار پر معظم علی نے لکھنؤ میں اپنی سرگرمیوں اور شجاع الدولہ کے ساتھ ملاقات کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کے بعد فخر الدین نے کہا، جب آپ نے مجھے پانی پت کی جنگ کے واقعات لکھے تھے تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ آپ لکھنؤ واپس کیوں گئے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ایک سپاہی کی حیثیت میں اپنا صحیح مقام تلاش کرنے کے بعد آپ تجارت میں دلچسپی نہیں لے سکیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کی واپسی کے بعد آپ دلی میں نجیب الدولہ کے ساتھ رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ معظم علی نے جواب دیا، احمد شاہ ابدالی کی واپسی کے بعد مجھے دلی اور لکھنؤ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بے جان بادشاہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں میری آرزوؤں اور امنگوں کا مرکز نہیں بن سکتا تھا۔ کاش احمد شاہ ابدالی دلی کے تخت پر کسی ایسے آدمی کو بٹھاتے جس میں اس دور کے طوفان کے ساتھ لڑنے کی جرأت اور ہمت ہوتی۔ نجیب الدولہ اپنے تدبر، اپنی قابلیت، اپنی جرأت، ہمت اور ذہانت کے باوجود گھاس کے تنکوں سے قوم کا دفاعی حصار تعمیر نہیں کر سکتے۔ دلی کے عمرہ اور دلی سے باہر سلطنت کے عہدیدار اگر کسی بات سے بے نیاز ہیں تو وہ قوم کا مستقبل ہیں۔ وہ مرکز میں کسی ایسی قیادت کا تصور کرنے پر آمادہ نہیں جس کا اشارہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہو۔ انہیں ایک کٹپتلی کی ضرورت تھی اور وہ انہیں مل گئی ہے۔ ان دنوں اس کے تار شجاع الدولہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آگے چل کر یہ معلوم نہیں کہ یہ کٹپتلی کس کس کے ہاتھ میں کھیلے گی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں گے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دلی پھر ایک بار ان بھیڑیوں کی شکارگاہ بننے والی ہے جو بار بار اسے تخت و تاراج کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب، میں ایک سپاہی ہوں اور اب زندگی کی اس منزل میں داخل ہو رہا ہوں جب قوت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ہمت عزائم کا ساتھ نہیں دیتی۔ تاہم میرے حوصلے سرد نہیں ہوئے۔ کاش میں کسی ایسے شخص کی رفاقت میں جان دے سکتا جس کی نگاہیں میری قوم کے مستقبل سے روشن ہوتی۔ میرے لیے پانی پت کی جنگ کے بعد اس ملک کے کسی صوبے دار کی فوج میں بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا مشکل نہ تھا، لیکن میرے سامنے وہ لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد قوم کی حفاظت کے بجائے قوم پر حکومت کرنا ہے۔ مجھے اگر صرف اپنی ذاتی خوشی اور سلامتی مطلوب ہوتی تو میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بھی جا سکتا تھا، لیکن مجھے اس وطن کی مٹی سے اسلاف کے خون پسینے کی مہک آتی ہے۔ میں اپنے خرمن کی بچھی ہوئی راکھ سے زندگی کی چنگاریاں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس دور کے رجل عظیم کا متلاشی ہوں۔ لکھنؤ سے میں یہ ارادہ لے کر نکلا تھا کہ اگر میں دکن اور اودھ کا اتحاد کرا سکا تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، لیکن دکن کے حدود میں داخل ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں کی فضا لکھنؤ کی نسبت کم متعفن ہے۔ میر نظام علی کے متعلق میں نے جو کچھ سنا ہے اس کے پیش نظر میں ملک و قوم کے لیے اس کی ذات سے کوئی نیک توقع وابستہ نہیں کر سکتا، تاہم میں اس سے ملاقات کی کوشش کروں گا۔ فخر الدین نے کہا، میر نظام علی ان دنوں بیدر گئے ہوئے ہیں اور شاید چند ہفتوں تک واپس نہ آئیں۔ ان کی واپسی پر آپ کی ملاقات کا انتظام ہو جائے گا، لیکن مجھے اس ملاقات سے کسی اچھے نتائج کی توقع نہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ سرنگا پٹنم دیکھ آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی دن یہ شہر آپ کے سفر کی آخری منزل بن جائے۔ میں حیدر علی کے آنکھوں میں قوم کے مستقبل کی امیدوں کی روشنی دیکھ چکا ہوں۔ معظم علی نے کہا، آپ پہلے بھی حیدر علی کی تعریف کر چکے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ پانی پت کی جنگ کے بعد مجھے دلی میں ایک نوجوان ملا تھا اور اس نے بھی مجھے سرنگا پٹنم آنے کی دعوت دی تھی۔ خردین نے کہا، اس زمانے میں میں نے آپ سے جس حیدر علی کا ذکر کیا تھا وہ اس قدر مشہور نہ تھا۔ ان دنوں میسور کی ریاست بھی ایک بڑی جاگیردار کا درجہ رکھتی تھی، لیکن آج میسور ایک سلطنت ہے، اور مغلوں کی سلطنت کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار کے محل تعمیر کرنے والے قسمت آزما اپنے وزیروں اور مشیروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حیدر علی کون ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آج انگریز، مرہٹے اور نظام، جن میں سے ہر ایک جنوبی ہندوستان کو اپنی وراثت سمجھتا ہے، یہ محسوس کر رہے ہیں کہ قدرت نے ان کے راستے میں ایک ناقابل تسخیر پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی شہرت حیدرآباد، دلی، لکھنؤ، مدراس اور کلکتہ سے نکل کر لندن اور پیرس تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ احمد شاہ ابدالی جیسی پرشکوہ شخصیت سے متعارف ہونے کے بعد آپ کو حیدر علی کی شخصیت کس حد تک متاثر کر سکے گی، لیکن اس ملک کے حال اور مستقبل کے متعلق اس کے خیالات وہی ہیں جو آپ کے ہیں۔ معظم علی نے کہا، میں لکھنؤ میں بھی ان کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اگر وہ اس تاریخ دور میں قوم کا مشعل بردار بن سکتا ہے تو میں اس کے پیچھے چلنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ سرے دست میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو دو دن سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ شاید مجھے کچھ عرصہ یہاں ٹھہرنا پڑے، اس لیے اپنے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ فخر الدین نے جواب دیا، دیکھیے، اگر اس مکان میں آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں تو میں بہتر سمجھوں گا کہ اسے آگ لگا دی جائے۔ اگر حیدرآباد آ کر کہیں اور ٹھہریں تو میرے لیے اس کے سوا اور کیا راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلا جاؤں۔ معظم علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شیخ صاحب آپ خفا ہو گئے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ فخر الدین نے کہا، آپ نے بات ہی ایسی کی تھی۔ فخر الدین کا رہائشی مکان بہت وسیع تھا، اس نے اس کی بالائی منزل کا ایک حصہ معظم علی کے سپرد کر دیا اور اکبر خان کو مہمان خانے کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔ چند دن حیدرآباد رہ کر معظم علی کو اس تلخ حقیقت کا زیادہ شدت سے احساس ہونے لگا کہ مرہٹوں کے خلاف میر نظام علی کی فتوحات کی خبر سن کر اس نے دکن کے مستقبل سے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ محض ایک خواب تھی۔ دلی کے تمام تکلفات حیدرآباد میں آ چکے تھے، اور دکن کے عمرہ دور زوال کے مغل شہزادوں کی طرح عیش و نشاط کی زندگی بسر کرتے تھے۔ دکن کی بیشتر فوج ان کے عمرہ اور جاگیرداروں کی نجی دستوں پر مشتمل تھی، جن کا مرکز وفا بدلتا رہتا تھا۔ پانی پت کی جنگ کے بعد مرہٹوں کی کمزوری اور انتشار سے فائدہ اٹھا کر میر نظام علی نے دکن کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے تھے، لیکن فوج کی مدد سے سلابت جنگ کو گدی سے اتارنے کے بعد اندرونی خلفشار کے خطرے نے اسے اپنے بیرونی دشمنوں کے ساتھ سودا بازیوں پر مجبور کر دیا تھا۔ ابن الوقت اور مفاد پرست عمرہ کی اکثریت سلابت جنگ کا ساتھ چھوڑ کر حکومت کے نئے عہدیدار کی طرفدار بن چکی تھی، اور جن عمرہ کی وفاداری مشکوک سمجھی جاتی تھی ان کی جگہ نئے جاگیردار پیدا کیے جا رہے تھے۔ میر نظام علی سے بغاوت کرنے والے چند عمرہ اور فوجی افسر حیدرآباد سے باہر پناہ لے چکے تھے۔ اس کے دوسرے بھائی بسالب جنگ کو دکن میں کافی اثر و رسوخ حاصل تھا، اور وہ کسی وقت بھی خطرے کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن عملاً اس کی سلطنت حیدرآباد کی ایک بڑی جاگیر کا درجہ رکھتی تھی۔ معظم علی بیکار بیٹھنے کا عادی نہ تھا، وہ کبھی فخر الدین کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا، اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر خان کے ساتھ سیر کی نیت سے شہر کے باہر نکل جاتا۔ فخر الدین کے دسترخوان پر دونوں وقت شہر کے چند عمرا، تاجر یا علماء موجود ہوتے۔ ایک دعوت میں معظم علی کی ملاقات شہر کے ایک ایسے رئیس سے ہوئی جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ کتابیں جمع کرنے میں مصروف کرتا ہے۔ اس نے اپنے کتب خانے کی چند نایاب کتابوں کا ذکر کیا، اور معظم علی اس کا کتب خانہ دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد یہ کتب خانہ معظم علی کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک دن معظم علی چند گھنٹے اس کتب خانے میں صرف کرنے کے بعد واپس گھر آ رہا تھا کہ بازار میں کسی نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ معظم علی نے چونک کر اجنبی کی طرف دیکھا۔ اجنبی نے کہا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر میں غلطی پر نہیں تو میں دلی میں آپ سے مل چکا ہوں۔ معظم علی چند ثانیہ تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی اور اس نے کہا، ارے آپ اسد خان ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ آپ حیدرآباد میں کیسے پہنچے اور یہاں کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو اکثر یاد کیا کرتا تھا۔ معظم علی نے جواب دیا، مجھے یہاں آئے ہوئے 8-10 دن ہو چکے ہیں اور میں شیخ فخر الدین کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، وہ یہاں کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں۔ اسد خان نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ آپ یہاں کب تشریف لائے؟ معظم علی نے سوال کیا۔ میں کوئی 20 دن قبل یہاں آیا تھا، لیکن چند دن یہاں رہ کر نظام الملک سے ملاقات کے لیے بیدر چلا گیا تھا، پرسوں یہاں واپس پہنچا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے سرنگا پٹنم روانہ ہو جاؤں گا۔ میں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہوں، چلیے وہاں چل کر اطمینان سے باتیں کرتے ہیں۔ معظم علی اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں مختصراً اپنی سرگزشت سنانے کے بعد اس نے اسد خان کے بیدر جانے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا، میں نظام کے پاس حیدر علی کی طرف سے دوستی کا پیغام لے کر گیا تھا۔ معظم علی نے پوچھا، پھر آپ کی ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ میری ملاقات کا صرف یہ نتیجہ نکلا کہ اب نظام الملک کے ساتھ آئندہ ملاقاتوں کا راستہ کھل گیا ہے، لیکن ذاتی طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میر نظام علی جیسے آدمی سے دوستانہ ملاقات کسی کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا، اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ بغلگیر ہونے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ لیکن میسور کے لیے یہ ایک مجبوری ہے کہ نظام کو خوش رکھا جائے اور ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ وہ ہمارے خلاف انگریزوں یا مرہٹوں کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ معظم علی نے کہا، آپ کو یاد ہے کہ جب دلی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے سرنگا پٹنم آنے کی دعوت دی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، اور میں آپ کو سرنگا پٹنم آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر میں کل ہی آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ سفر بہت کامیاب تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میسور کے حالات دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کے بہترین خواب وہاں پورے ہو رہے ہیں۔ آج جبکہ لولے لنگڑے، اندھے بہرے اور اپاہج لوگ قوم کی سیادت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، میسور کا اول العزم حکمران اپنی تلوار کی نوک سے اس ملک کے نقشے پر نئی نئی لکیریں کھینچ رہا ہے۔ جب میں نے دلی کی جامع مسجد میں آپ کی تقریر سنی تھی تو میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار حیدر علی کو دیکھائیں۔ معظم علی نے قدر توقف کے بعد کہا، میرے ساتھ اکبر خان بھی آیا ہوا ہے، وہ دلی میں آپ سے ملا تھا۔ اگر آپ 1-2 دن ٹھہر جائیں تو ممکن ہے کہ ہم دونوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسد خان نے جواب دیا، میں 1-2 دن کے بجائے 1-2 ہفتے آپ کے لیے ٹھہر سکتا ہوں۔ سرکاری مہمان خانے میں پہنچ کر معظم علی دیر تک اسد خان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ گفتگو کا موضوع زیادہ تر حیدر علی کی شخصیت تھی۔ سرکاری مہمان خانے میں پہنچ کر معظم علی دیر تک اسد خان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ گفتگو کا موضوع زیادہ تر حیدر علی کی شخصیت تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد معظم علی نے اٹھ کر کہا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اسد خان نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاں، معظم علی نے جواب دیا، اور اگر خدا کا فضل شامل حال رہا تو ہم انشاءاللہ پرسوں علی الصبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اکبر خان اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ معظم علی کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور بولا، آپ نے بہت دیر لگائی، میں بہت پریشان تھا۔ معظم علی نے جواب دیا، میں کتب خانے سے نکلا تو راستے میں اچانک اسد خان سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اسد خان وہی ہے جو ہمیں دلی میں ملا تھا۔ ہم پرسوں اس کے ساتھ سرنگا پٹنم جا رہے ہیں، تم تیار ہو نا؟ اکبر خان نے جواب دیا، میں تیار ہوں، لیکن ہمیں بہت جلد واپس آنا پڑے گا، مجھے گھر سے نکلے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ معظم علی نے جواب دیا، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ اکبر خان نے سوال کیا، आप भाभी जान को भी साथ ले जाना चाहते हैं? नहीं, वो यहीं रहेंगी। शेख फखरुद्दीन कहाँ हैं? वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। मुअज्जम अली तेजी से कदम उठाता हुआ शेख फखरुद्दीन के दफ्तर में दाखिल हुआ। शेख फखरुद्दीन अपने मुंशी को कोई खत लिखवा रहे थे। उन्होंने मुअज्जम अली को अपने करीब बिठा लिया और मुंशी की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं तुम्हें कुछ देर के बाद बुलाऊंगा, इस वक्त इनसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जब मुंशी कमरे से बाहर निकल गया तो शेख फखरुद्दीन ने मुअज्जम अली की तरफ देखकर सवाल किया, आप सारा दिन कहाँ रहे? मुअज्जम अली ने इसके जवाब में असद खान से अचानक मुलाकात की तफसीलात बयान कर दी। बला आखिर जब उसने सरंगापट्टनम जाने के मुतालिक अपना इरादा जाहिर किया तो फखरुद्दीन ने कहा, यह जरूरी है कि आप या तो अगले महीने जाएं या इस माह के इख्तिताम से पहले यहाँ वापस आ जाएं। अगले महीने की 3 या 4 तारीख को अतिया की बारात आने वाली है और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप और अकबर खां इस मौके पर मौजूद हों। मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उनकी मंगनी कहाँ हुई है? अधूनी के एक जागीरदार के लड़के के साथ। वो बसालत जंग के रिश्तेदार हैं। लड़के का नाम ताहिर बेग है और वो अधूनी की फौज में मुलाजिम है। अतिया की शादी पर आपका मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब बिलकीस भी बड़ी हो चुकी है और मैं एक ही दिन दोनों बहनों की शादी के इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ। बिलकीस का रिश्ता तय हो गया है? मुअज्जम अली ने सवाल किया। फखरुद्दीन मुस्कुराया, बिलकीस के लिए मैंने जिस नौजवान का इंतखाब किया है उसे आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुअज्जम अली ने गौर से फखरुद्दीन की तरफ देखा और झिझकते हुए कहा, मैं जिस नौजवान को जानता हूँ उसका नाम अकबर खां है और अगर आपने उसे पसंद फरमाया है तो मैं आपके हुस्न इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बिलकीस अगर मेरी सगी बहन होती तो भी मुझे इससे ज्यादा खुशी न होती। फखरुद्दीन ने कहा, बिलकीस और अतिया दोनों आपको सगे भाई से ज्यादा अजीज समझती हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मैंने एक भाई का फर्ज अदा करने में कोताही की है। मैं अभी अकबर खान से इसका फैसला करता हूँ। फखरुद्दीन ने कहा, अकबर खान से फैसला हो चुका है, हमें सिर्फ उनके भाईजान की रजामंदी की जरूरत थी। आज सुबह जब आप बाहर गए थे तो हमारे घर में यह मसला पेश हुआ था। फिर जब मैंने अकबर खान से कहा तो उसका चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया था। और आपका ये कहना गलत है कि आपने एक भाई का फर्ज अदा करने में कोताही की है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप उसे बिला वजह यहाँ लाए थे। मुअज्जम अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मुझे ये जोड़ा इब्तदा ही से बहुत भला मालूम होता था। बारहा मेरे दिल में ख्याल आया कि आपको खत लिखूं, लेकिन जुर्रत न हुई। और अब मेरा ख्याल था कि सरंगापट्टनम से वापस आकर ये मसला आपके सामने पेश करूंगा और पेश करने से पहले अपने घोड़ों पर जीने डाल दूंगा, ताकि अगर आप हमें फौरन घर से बाहर निकालने की जरूरत महसूस करें तो हमें परेशानी न हो। फखरुद्दीन ने कहा, मेरे दोस्त, मैं पत्थर और हीरे में तमीज कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली अकबर खां के कमरे में दाखिल हुआ। अकबर खां उसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। मुअज्जम अली ने कहा, अकबर, तुम्हें घर से आए बहुत दिन हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम सरंगापट्टनम जाने के बजाय आज ही लखनऊ रवाना हो जाएं। तुम नौकरों को घोड़ा तैयार करने का हुक्म दो, हम शाम से पहले एक मंजिल तय करना चाहते हैं। अकबर खां के चेहरे पर अचानक मायूसी के बादल छा गए। मुअज्जम अली ने फिर कहा, जाओ अकबर, देर न करो, मैं शेख फखरुद्दीन से इजाजत ले चुका हूं। लेकिन भाईजान। क्या है अकबर? कुछ नहीं भाईजान, उसने बददिली से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे ठहरो, क्या बात है, तुम वापस नहीं जाना चाहते? अकबर खान ने पीछे मुड़कर देखा और मुअज्जम अली ने एक कहकहा लगाने के बाद आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नालायक, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बैठ जाओ और मुझे बताओ शेख साहब के साथ तुम्हारी क्या बातें हुई थी। अकबर खान का दिल धड़क रहा था, उसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा रही थी। तीसरे दिन अलग सुबह मुअज्जम अली और अकबर खां असद खां के हमराह सरंगापट्टनम का रुख कर रहे थे। एक रोज दोपहर के वक्त मुअज्जम अली और उसके साथी सरंगापट्टनम में दाखिल हुए। असद खान उन्हें अपने मकान पर ठहराकर हैदर अली के पास चला गया। शाम के वक्त उसने वापस आकर मुअज्जम अली को इत्तला दी कि नवाब हैदर अली कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। اگلے دن صبح کی نماز کے تھوڑی دیر بعد معظم علی اور اکبر خان اپنے میزبان کے ساتھ شاہی محل کی طرف چل دیے۔ وہ پائیں باغ میں داخل ہوئے تو اسد خان نے باغ کے درمیان ایک صاحبان کے قریب پہنچ کر کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں، اس وقت وہ عام طور پر یہیں ملاقات کیا کرتے ہیں۔ وہ صاحبان کے نیچے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں دو نوکر اور ایک کم سن لڑکا باغ میں بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے ایک شیر کا بچہ تھا۔ کم سن لڑکا نوکروں سے چند قدم پیچھے تھا۔ تھوڑی دور جا کر نوکروں نے شیر کے بچے کو گھیر لیا۔ ایک نوکر اس کے گلے کی زنجیر پکڑنے کے لیے جھکا، لیکن اس نے غرا کر اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھائے اور نوکر بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے نوکر نے اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کم سن لڑکا ہنستا ہوا آگے بڑھا اور اس نے اطمینان سے شیر کے جسم پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کی زنجیر پکڑ لی۔ اب اسے لے جاؤ، لڑکے نے نوکر کی طرف زنجیر بڑھاتے ہوئے کہا۔ حضور یہ کاٹتا ہے، تم یوں ہی ڈرتے ہو، دیکھو۔ لڑکے نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ شیر کے بچے کے منہ کے سامنے کر دیا۔ جب شیر کا بچہ لڑکے کا ہاتھ چاٹنے کے بعد اس کے پاؤں پر لیٹ گیا تو اس نے فاتحانہ انداز سے نوکروں کی طرف دیکھا اور کہا، تم اگر اس سے ڈرو گے تو یہ خواہ مخواہ کاٹے گا۔ ایک نوکر نے کہا، نہیں حضور، اگر ہم نہ ڈریں تو بھی یہ کاٹتا ہے۔ یہ کون ہے؟ معظم علی نے اسد خان سے سوال کیا۔ یہ شہزادہ فتح علی ٹیپو ہیں، انہیں شیروں کا بہت شوق ہے۔ معظم علی نے کہا، ایک شہزادے کے لیے شیروں سے بہتر اور کیا کھلونے ہو سکتے ہیں، انہیں بلائیے۔ اسد خان نے اٹھ کر آواز دی، شہزادہ صاحب ادھر تشریف لائیں۔ ٹیپو شیر کا بچہ نوکروں کے حوالے کر کے اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا صاحبان کی طرف بڑھا۔ معظم علی اور اکبر خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹیپو نے السلام علیکم کہہ کر یکے بعد دیگرے ان دونوں کے ساتھ مسافہ کیا اور معظم علی اور اکبر خان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسد خان نے کہا، شہزادہ صاحب یہ معظم علی خان ہیں، آپ مرشد آباد کے رہنے والے ہیں۔ پلاسی کی جنگ سے پہلے آپ سراج الدولہ کی فوج میں عہدہ‌دار تھے، اور یہ روہیل کھنڈ کے سردار اکبر خان ہیں۔ آپ پانی پت کی جنگ کے متعلق بہت سوالات کیا کرتے تھے اور یہ دونوں اس جنگ میں حصہ لے چکے ہیں۔ شہزادہ ٹیپو نے کہا، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ مجھے جنگ کا نقشہ بتائیں، پھر میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا۔ ٹیپو کی عمر 11 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کا چہرہ اس کی عمر کے مقابلے میں بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ چمکدار آنکھوں سے غیر معمولی ذہانت مترشح تھی، تاہم معظم علی کے نزدیک وہ ایک کم سن بچہ تھا۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں آپ کو نقشہ بنا دوں گا۔ ٹیپو نے کہا، اگر آپ کو فرصت ہو تو میں ابھی کاغذ قلم منگواتا ہوں۔ حیدر علی محل کی طرف سے نمودار ہوا اور اسد خان نے جلدی سے اٹھ کر کہا، وہ آ رہے ہیں۔ معظم علی اور اکبر خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ ٹیپو نے کہا، آپ ابا جان سے ملاقات کے بعد کہیں غائب نہ ہو جائیں۔ اسد خان نے کہا، شہزادہ صاحب آپ مطمئن رہیں، یہ میرے مہمان ہیں، اور جب تک یہ نقشہ نہیں بنائیں گے میں انہیں کہیں غائب نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر علی صاحبان میں داخل ہوا اور اسد خان اور اس کے ساتھیوں سے مسافہ کرنے کے بعد بے تکلفی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی آپ معظم علی ہیں، اس نے سوال کیا۔ اور آپ اکبر خان ہیں؟ جی ہاں، اکبر خان نے جواب دیا۔ معظم علی اور اکبر خان کی نگاہیں رعب و جلال کے اس پیکر مجسم کے چہرے پر مرکوز تھی۔ حیدر علی کی آنکھیں اور اس کے چہرے کے خد و خال یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ حکم دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حیدر علی نے کہا، اسد خان تمہارے میزبانی ختم ہو چکی ہے اور آج سے یہ میرے مہمان ہیں۔ پھر معظم علی کی طرف متوجہ ہوا، میں اسد خان کی زبانی آپ کی سرگزشت سن چکا ہوں، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیم گوارا کی ہے۔ اسد خان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت جلد واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کے مسلمانوں کے لیے کسی مضبوط قلعے کی تلاش ہے تو آپ دوبارہ یہاں آئیں گے۔ جو تڑپ آپ کو پانی پت کے میدان میں لے گئی تھی اور جو ولولہ آپ کو حیدرآباد لایا ہے، وہ کسی دن آپ کو یہاں آنے پر مجبور کر دے گا۔ کاویری کے پانی کے بغیر آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر آپ اچھے سپاہی ہیں تو میسور کی فوج میں آپ کی جگہ خالی ہے۔ اگر آپ مدبر اور سیاست داں ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ اگر آپ کو تجارت کا شوق ہے تو میسور میں آپ کے لیے ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ایک بلند پایا عالم ہیں تو یہاں آپ کے قدردان موجود ہیں۔ اسد خان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے سفر کا مقصد اس ملک کے مسلمان حکمرانوں میں اتحاد اور تعاون کے امکانات معلوم کرنا ہے۔ آپ میری طرف سے ان سب کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ جب وہ کسی اجتماعی خطرے کی مدافعات کے لیے متحد ہوں گے تو مجھے سب سے اگلی صف میں پائیں گے۔ میرے نزدیک ہندوستان کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ انگریز ہیں، اور جب تک جنوب میں ان کے جھنڈے سرنگو نہیں ہو جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کو حوث ملک گیری سے بچانے کے لیے نظام کی دوستی کا طلبگار ہوں، اور اگر مرہٹے پرامن رہیں تو میں ان کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کروں گا۔ معظم علی نے کہا، خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ نظام انگریزوں کے خلاف آپ کا ساتھ دینے کے بجائے انگریزوں کی مدد سے میسور پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گا، اور مرہٹے بھی آپ کی پیٹھ میں چھرا بھوکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ پانی پت کی شکست کے بعد وہ جنوبی ہند میں ایک طاقتور مسلم حکمران کا عروج برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو بیک وقت ان تینوں طاقتوں کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ اودھ اور دلی کے مفلوج اور بے بس عمرہ آپ کو کوئی مدد دے سکیں گے۔ میرا مقصد آپ کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن بنگال کے واقعات نے مجھے بہت زیادہ حقیقت پسند بنا لیا ہے۔ حیدر علی مسکرایا، ایک حقیقت پسند آدمی کی گفتگو میری حوصلہ شکنی یا دل آزاری کا باعث نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دن مجھے تنہا ان بھیڑیوں اور گیدڑوں کی افواج کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا، لیکن مجھے خدا کی اعانت پر بھروسہ ہے۔ اگر مجھے کام کرنے کی مہلت مل گئی تو میں میسور کی سرزمین کو ایک ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دوں گا۔ میں وہ فوج تیار کروں گا جو ہر میدان میں ان حریص تالا آزماؤں کے دانت کھٹا کر سکے گی۔ میرے جھنڈے تلے کرائے کے سپاہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اس وطن کی خاک اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوگی۔ جب تک میرے ہاتھ تلوار اٹھا سکیں گے میں لڑتا رہوں گا، اور آپ جیسے لوگ حیدرآباد، اودھ اور دلی کے مسلمانوں کو یہ بتا سکیں گے کہ میسور کی جنگ تمہاری بقا اور تمہاری عزت اور آزادی کی جنگ ہے۔ حیدر علی کی گفتگو کے دوران میں معظم علی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ برسوں بے آب ہو گیا صحراؤں میں گھومنے کے بعد اپنے سپنوں کی وادیوں میں پہنچ گیا ہے۔ اس کا دل حیدر علی کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات سے لبریز تھا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں آنے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، میں ابھی سے کاویری کے پانی کی مٹھاس محسوس کر رہا ہوں۔ حیدر علی نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ کا انتظار کروں گا، لیکن جتنے دن آپ یہاں ہیں میں آپ کی موجودگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ شام کے وقت ملاقات ہوگی۔ صاحبان سے تھوڑی دور محل کے دروازے کے سامنے چند سپاہی اور افسر گھوڑوں کی باغیں تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ حیدر علی نے معظم علی کے ساتھ مسافہ کرنے کے بعد اکبر خان سے ہاتھ ملایا اور شہزادہ ٹیپو کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آؤ فتح علی۔ ٹیپو نے کہا، ابا جان مجھے ان سے ایک کام ہے، میں تھوڑی دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ حیدر علی نے جواب طلب نگاہوں سے اسد خان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، علی جا، شہزادہ ٹیپو ان سے پانی پت کے میدان کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں۔ حیدر علی نے مسکرا کر معظم علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نہیں کہتا تھا کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد حیدر علی گھوڑے پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل گیا، اور معظم علی، اکبر خان، اسد خان اور شہزادہ فتح علی ٹیپو کے ساتھ شاہی مہمان خانے میں داخل ہوا۔ شہزادہ ٹیپو کے حکم سے ایک سپاہی کاغذ اور قلم لے آیا، اور معظم علی قالین پر بیٹھ کر نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ معظم علی کا خیال تھا کہ ایک کم سن لڑکے کو مطمئن کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن شہزادہ ٹیپو کے غیر متوقع سوالات کے جواب میں اسے میدان جنگ کی تمام تفصیلات اور جزیات پر تبصرہ کرنا پڑا۔ کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بعد کاغذ ان بے شمار نشانات اور لکیروں سے بھر چکا تھا جن سے فریقین کے پڑاؤ، ان کی رسد اور کمک کے راستوں، ان کی افواج کی صفوں اور ان کے توپ خانوں اور مختلف مارکوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ نقشہ ختم کرنے کے بعد معظم علی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ پانی پت کی جنگ کی پوری تاریخ بیان کر چکا ہے، جب کمسن شہزادہ نقشہ لے کر معظم علی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا اس لڑکے کو نظر بد سے بچائے۔ بعض اوقات اس کے سوالات سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے سپہ سالار سے باتیں کر رہا ہوں۔ شہزادے کی عمر کتنی ہے؟ اسد خان نے جواب دیا، ان کی عمر 12 سال سے کم ہے، لیکن حیدر علی کے بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں عجیب معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ قدرت نے اسے ایک غیر معمولی ذہانت عطا کی ہے، کل اگر آپ اس کا امتحان لیں تو یہ نقشہ اسے اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہوگا۔ معظم علی نے کہا، پہلے میرا خیال تھا کہ بچے کو بہلانے کے لیے چند الٹی سیدھی لکیریں کھینچ دوں گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ اس لڑکے سے باتیں کرنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی دن میرے جیسے ہزاروں انسان اس کی رفاقت میں جینا اور مرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اسد خان، تم درست کہتے تھے، مجھے بہت جلد دوبارہ یہاں آنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ میں حیدرآباد سے لکھنؤ جانے کا خیال ترک کر دوں۔ اگلی صبح اسد خان معظم علی اور اکبر خان کو شہر میں اسلحہ سازی کا کارخانہ دکھانے کے لیے لے گیا، جہاں تلواریں، بندوقیں اور توپیں بنائی جا رہی تھیں۔ بندوقوں کے کارخانے کی نگرانی ایک فرانسیسی ماہر کے سپرد تھی۔ کارخانے کے منتظم نے معظم علی کو چند بندوقیں دکھانے کے بعد کہا، یہ بندوقیں ولایت کی بہترین بندوقوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اگلے سال تک توپیں بنانے کا کام بھی شروع کر دیں گے۔ اسلحہ سازی کا کارخانہ دیکھنے کے بعد اسد خان اپنے مہمان کو فوجی مستقر میں لے گیا، جہاں ہزاروں سپاہی پریڈ کرنے اور دفاعی مورچے تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ وسیع میدان میں کہیں نیزہ بازی اور کہیں چاند ماری ہو رہی تھی۔ حیدر علی اور شہزادہ ٹیپو گھوڑے پر سوار ہو کر مختلف فوجی کھیلوں میں حصہ لینے والے سپاہیوں کی کارگزاری دیکھ رہے تھے۔ اسد خان نے معظم علی سے کہا، اگر آپ میسور کا دورہ کریں تو آپ کو یہاں کے ہر شہر میں اسی طرح کا جوش اور ولولہ دکھائی دے گا۔ حیدر علی ملک کے ہر باشندے کو سپاہی بنانے کا تہیا کر چکے ہیں۔ معظم علی نے سوال کیا، انہوں نے شہزادہ ٹیپو کی تعلیم کا کیا انتظام کیا ہے؟ اسد خان نے جواب دیا، حیدر علی کے سامنے اہم ترین مسئلہ ٹیپو کی تعلیم ہے۔ ٹیپو کے استاد اپنے وقت کے بہترین عالم ہیں۔ نواب حیدر علی یہ کہا کرتے ہیں کہ قدرت نے میرے ہاتھ میں صرف تلوار دی ہے، لیکن میرے بیٹے کے ہاتھ میں قلم بھی ہوگا۔ ٹیپو کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ انہیں ایک سبق دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فرحت کی ماں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی تھی اور فرحت اپنے کمرے میں بیٹھی عطیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ ننھا صدیق علی ایک جھولے میں سو رہا تھا۔ بلقیس بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، بھابھی جان، بھابھی جان، بھائی جان آ گئے۔ فرحت کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ عطیہ نے ایک شرارت آمیز تبسم کے ساتھ بلقیس کی طرف دیکھا اور کہا، بلقیس تم اتنی بدحواس کیوں ہو؟ بھائی جان کے ساتھ تمہارے دولہا میاں بھی آئے ہیں یا نہیں؟ بلقیس پریشانی کی حالت میں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ فرحت نے مسکرا کر کہا، عطیہ دیکھو میری بہن کو مت چھیڑو، آؤ بلقیس بیٹھ جاؤ۔ بلقیس آگے بڑھ کر فرحت کے قریب بیٹھ گئی۔ عطیہ نے اس سے دوبارہ کہا، بھابھی جان سچ کہتی ہوں، بلقیس کئی دن سے پریشان تھی اور آج صبح بھی بدحواس تھی۔ بلقیس اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سراپا احتجاج بن کر بولی، بھابھی جان آپا مجھے تنگ کرتی ہیں۔ نہیں بھائی عطیہ، میری ننھی بہن کو تنگ نہ کرو۔ عطیہ نے کہا، بھابھی جان یہ بالکل مصنوعی غصہ ہے، ہم پر خواہ مخواہ روب ڈالا جا رہا ہے، ورنہ یہ دل میں ہنس رہی ہے۔ فرحت نے کہا، ہاں بھائی تم سچ کہتی ہو، یہ تو واقعی ہنس رہی ہے۔ بلقیس تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن دروازے کے باہر پہنچ کر وہ اچانک رکی اور مڑ کر کمرے کی طرف جھانکتے ہوئے بولی، بھابھی جان وہ اوپر آ رہے ہیں۔ عطیہ بدحواس ہو کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ بارآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو بلقیس نے پیچھے سے اچانک قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ٹھہریے آپا جان، آپ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ وہ تو مامو جان کے دفتر میں گئے ہیں۔ بڑی چڑیل ہو تم، عطیہ نے مڑ کر کہا۔ چند دن بعد اسی مکان کے نچلے حصے کے ایک کمرے میں عطیہ اور بلقیس دلہنوں کے لباس اور قیمتی زیورات پہنے بیٹھی تھی۔ عطیہ کی بارات 2 دن شیخ فخر الدین کے یہاں قیام کرنے کے بعد واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فرحت دلہنوں کے گرد جمع ہونے والی عورتوں کو ادھر ادھر ہٹاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے عطیہ اور بلقیس کے گلوں میں یکے بعد دیگرے موتیوں کا ایک ایک ہار ڈالتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بھائی جان کا تحفہ ہے۔ عطیہ کی بارات بڑی دھوم دھام سے آئی تھی۔ فخر الدین نے اپنی بہن کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ اس کی بیٹیاں یتیم ہیں۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو بیش قیمت زیورات کے علاوہ دو دو ہاتھی اور 30-30 گھوڑے جہیز میں دیے۔ عطیہ کا شوہر ایک خوش وضع نوجوان تھا اور معظم علی اس کے ساتھ پہلی ملاقات ہی میں بے تکلف ہو چکا تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے معظم علی کو بڑے اصرار کے ساتھ ادھونی آنے کی دعوت دی۔ عطیہ کی سواری کو رخصت کرنے کے بعد معظم علی مہمان خانے کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اکبر خان شادی کے لباس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ کچھ نہیں بھائی جان، اکبر خان نے جواب دیا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میری وجہ سے شیخ فخر الدین کی سبکی ہوئی ہوگی۔ حیدرآباد کے عمرہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوں گے۔ میں رسومات کا قائل نہیں، لیکن شیخ فخر الدین کی خاطر ہمیں روہیل کھنڈ سے بارات کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ معظم علی نے کہا، ارے میں سمجھتا تھا کہ تم پانی پت کی جنگ کے متعلق سوچ رہے ہو۔ شیخ فخر الدین تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اگر وہ دکھاوے کی ضرورت محسوس کرتے تو اسی شہر سے 10,000 آدمی تمہاری بارات میں جمع ہو سکتے تھے۔ تم بہت خوش قسمت ہو اکبر، میں نے تمہارے لیے اس لڑکی کو اسی دن منتخب کیا تھا جب حیدرآباد کے راستے میں ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ فخر الدین تمہیں کم از کم ایک ہفتہ اور یہاں ٹھہرنے پر مصر ہیں، اور اتنے دن مجھے بھی یہاں رکنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمہاری منزل روہیل کھنڈ ہوگی اور میرا رخ سرنگا پٹنم کی طرف ہوگا۔ میں لکھنؤ جانے کا خیال ترک کر چکا ہوں، وہاں میری جائیداد میں شیر علی اور تم برابر کے حصے دار ہو۔ میں نے انہیں یہ لکھ دیا ہے کہ آئندہ وہ تجارت میں میرے حصے کا منافع تمہیں بھیجتے رہیں۔ آج تمہاری سیر و سیاحت کا زمانہ ختم ہوتا ہے، شادی کے بعد تمہیں اپنے گھر پہنچ کر نئی نئی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ اکبر خان نے آپ دیدہ ہو کر کہا، بھائی جان یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ مجھے آپ کی جائیداد کی قطن ضرورت نہیں، لیکن آپ کی رفاقت سے محروم ہونا میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اگر آپ سرنگا پٹنم جانا ضروری سمجھتے ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، ورنہ روہیل کھنڈ میں میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ آپ وہاں کیوں نہیں چلتے؟ میں آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہونے دوں گا کہ آپ وہاں ایک اجنبی ہیں۔ معظم علی نے شفقت سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اکبر میں اپنی منزل دیکھ چکا ہوں، میں کسی جائے پناہ کی تلاش میں نہیں ہوں، بلکہ مجھے صرف اپنے فرائض کا احساس سرنگا پٹنم لے جا رہا ہے۔ تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں اکبر، تمہارے فرائض تمہیں روہیل کھنڈ بلا رہے ہیں۔ تم میری طرح تنہا نہیں ہو، تم ایک قبیلے کے سردار ہو اور ان لوگوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ میرے ساتھ رہ کر تم نے جو تجربات حاصل کیے ہیں وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں تمہیں روہیل کھنڈ کا بہترین سردار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی وہاں جاؤں تو تمہارے قبیلے کے ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹیں دیکھو۔ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ تم روہیل کھنڈ کے مسلمانوں کی آزادی کے پاسبان بنو، تمہارے بعد تمہارے بیٹے یا پوتے اپنے وطن کی آزادی کا پرچم بلند رکھیں۔ اگلے ہفتے یہاں سے ایک قافلہ لکھنؤ جا رہا ہے۔ شیخ فخر الدین کی خواہش ہے کہ تم اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پہلے وہ تمہیں یہاں رکھنے پر مصر تھے، لیکن میرے ساتھ بحث کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ شادی کے 10 دن بعد اکبر خان حیدرآباد سے لکھنؤ کا رخ کر رہا تھا۔ بلقیس اپنی دو خادماؤں کے ساتھ ایک بہلی میں سوار تھی۔ جہیز کے ہاتھیوں، گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے فخر الدین نے قافلے کو ناکافی سمجھ کر ان کے ساتھ اپنے 50 مسلح نوکر روانہ کر دیے تھے۔ اکبر خان شہر سے باہر نکلتے ہی معظم علی سے رخصت ہونا چاہتا تھا، لیکن معظم علی کچھ دور اس کا ساتھ دینے پر مصر تھا۔ شہر سے ایک کوس دور آنے کے بعد اکبر خان نے کہا، بھائی جان آپ بہت دور آ گئے ہیں۔ معظم علی نے جواب دیا، نہیں اکبر خان، میں کچھ دور اور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کچھ فاصلہ اور طے کرنے کے بعد اکبر خان نے پھر ایک بار خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن معظم علی نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی، قافلے نے ایک بستی سے باہر پڑاؤ ڈالا، نوکروں نے بلقیس کا خیمہ نصب کیا، عشاء کی نماز کے بعد بلقیس اپنے خیمے میں سو رہی تھی اور معظم علی اور اکبر خان تھوڑی دور کھلی ہوا میں ایک چٹائی پر بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد جب قافلہ دوبارہ روانہ ہونے لگا تو اکبر خان نے کہا، بھائی جان، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے، ورنہ آپ کو روہیل کھنڈ تک ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ معظم علی نے جواب دیا، نہیں، اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دیکھو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا، خدا حافظ۔ معظم علی نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اکبر خان مسافہ کرنے کے بجائے بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ گیا اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھائی جان، آج تو میں آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ نالائق، معظم علی کی آواز اس کے حلق میں بیٹھ گئی۔ اکبر خان کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ قافلہ چند قدم آگے جا چکا تھا، اکبر خان نے گھوڑے کو ایڑ لگانے سے پہلے ایک ثانیے کے لیے مڑ کر معظم علی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، خدا حافظ میرے رفیق، میرے دوست، میرے بھائی، میرے باپ، خدا حافظ۔ معظم علی کچھ دیر اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا رہا، پھر اس نے رکاب میں پاؤں رکھا اور گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیلے پر گھوڑا روک کر درختوں میں روپوش ہوتے ہوئے قافلے کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ تیسرے دن معظم علی ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ میسور کا رخ کر رہا تھا۔